Welkom iedereen bij IT-Bende 162 van 6 juli 2012. In de box hangen Bart van Klaveren en Luc Zala. Mijn naam is Martin Breursen. Frank Kemeling is een poos weg geweest. Komt volgende week terug in de podcast. Is nu druk begonnen met werken. Dus kan natuurlijk niet in het begin meteen verstek laten gaan. Het is nog steeds zomertijd. Daar vaart ergens op een bootje. Maar heeft aangegeven dat hij mee wil doen. Maar ik heb hem nog niet ontdekt in Skype. Dus dat gaan we zo direct proberen. Wat hebben jullie voor nieuws gezien? Nou, we hebben wel eens eerder gehad over FON. Hè? Dat is dus een systeem waarbij je eigenlijk je wifi een beetje beschikbaar zet. Mm-hmm. En daar is Ziggo dus ook mee begonnen in Nederland. Ja. En dan krijg je 10 megabits per seconde extra. Nou, 10 megabit is, dat lijkt niks. Maar als dat echt 10 megabits is, dan ik trek nooit meer dan 5, 6 megabits per seconde binnen. Dus vind ik dat toch, ja. En als je bij Ziggo dus meedoet in dat plan, dan krijg je die 10 megabits, die krijgen de gastgebruikers. En, dat is een hoop, zeg. Ja, ik vind dat ook wel behoorlijk. Dat is meer dan ik hier heb. Ja. Nee, maar het gaat komen. Daar komt bij dat de laatste berichten zijn dat, bijvoorbeeld, dat vond ik ook interessant, 56% van de ouderen op zoek naar een kamer of een pension. Hè, dat ik zit bij Airbnb, dus ik krijg dat soort berichten binnen. 56% van de Nederlandse ouderen let daarbij specifiek op gratis wifi. Mm-hmm. Nou, dat vind ik behoorlijk. En dat blijkt ook. Die ouderen komen hier. We hebben hier veel mensen op de fiets. Die komen hier. En die trekken allemaal een smartphone uit de zak. En gaan zitten bellen met hun kinderen. Maar vragen wel eerst even. Mag ik even wifi'en? Want anders kost het te veel. En dan boeken ze de rest van hun trip. En de volgende stopplaats. En dat soort dingen. Dus je ziet vooral. En dan hebben we het dus toch over de ouderen. Tussen de, zeg maar, de 55 en soms 70 jaar. Die op de fiets een beetje het land verkennen. En dan gaan ze skypen vanaf een mobiel of zo? Ze skypen vanaf een mobiel. Of andere bel, weet ik veel, sms'en. Maar in ieder geval, ze willen wifi hebben. Er is ook een bericht dat de vaste lijnen dus steeds minder gebruikt worden. En dat ook smartphones steeds minder gebruikt worden om te bellen. En steeds meer voor skypen. En dat is natuurlijk ook bellen, maar dat is op een andere manier bellen. En dat dus eigenlijk de KPN's van deze wereld eigenlijk helemaal niet voor dom hoekje zitten. En dat zei ik net al, dat is in Ierland ook gebeurd. Daar hebben ze op een gegeven moment de vaste lijnen. Hebben ze aan UPC verkocht. En die heeft toen even een maand de stroom eraf gehaald zonder dat precies te begrijpen. En toen was alle koperdraad naar de kloot. Want de koper waar geen stroom op staat, en dat wist ik niet, verliest. Ja. Dus dat gaat corroderen. Maar je ziet hoe daar toch een enorme verschuiving is van vaste lijnen en inkomstenbronnen. Gaan we allemaal dat internet totaal gebruiken voor al onze communicatiemiddelen. Dat is ook heel triest. Er zijn nog natuurlijk een heleboel partijen in de markt die telefonie verkopen. En oude PABX'en. En dat worden eigenlijk ook allemaal IP-centrales. Hè? Dus het idee dat je een bedrijf hebt en dat je daar nog een ouderwetse centrale... Ja, maar die IP-centrales lokaal werkt aardig. Maar de problemen met IP-centrales centraal, zou ik maar zeggen, zijn best wel groot vanwege bandbreedteproblemen natuurlijk. Want als je je telefooncentrale ergens in Amsterdam in een rek hangt, zou ik maar zeggen, dan moet je wel bandbreedte hebben om al je VoIP-spul overheen te trekken. Mm-hmm. En als je verplaatst naar Amazon Ierland, waar ik een klant van mij heeft dat draaien, zou ik maar zeggen, die heeft de hele IP-telefooncentrale virtueel draaien op Amazon EC2. Je kan ook bij Amazon EC2 gewoon een standaard image aanklikken met een telefooncentrale erin. En die moet je dan alleen maar instellen. Dus je hoeft geen eens verstand te hebben van het spul. Je kan het gewoon configureren en het werkt. Alleen, ja, hoe kom je in Ierland met je telefoon? Dus je lokale bandbreedte, je uploadsnelheid van je ADSL-verbinding is te beperkt. Ja. Vooral als er dan nog 3 mensen zitten te skypen en video te downloaden. Ja, dus moeten sneller toch. Maar als jij zegt het wordt opgeheven, dan de kabels worden opgeheven, dan hebben we daar toch wel een probleem mee, zakelijk gezien. Mm-hmm. Privé weet ik het niet hoor, voor één VoIP-lijntje. Ja. Maar zakelijk gezien zullen we toch lijnen moeten houden. Ja, vanwege de beveiliging ook. Want dat is natuurlijk ook weer, ook deze week, Er is nou weer een rapport van de ENISA, het Europese Agentschap voor Netwerk en Informatiebeveiliging, die zegt, jongens, dat internetbankieren, daar zou je van uit moeten gaan dat iedere PC die de eindgebruiker gebruikt, dat daar een bot op zit of dat die is afgevangen of een man-in-the-middle browser dingetje zit. Dus je moet het altijd afvangen. Nou zijn we in Nederland daar best wel slim mee. Ik vind zo'n systeem, ik werk met de Rabobank en dan moet ik allerlei nummertjes intikken en dan krijg ik nog een ding terug op een, heb ik het gevoel dat dat redelijk safe is. En ik heb van de week voor het eerst een mooie brief gekregen van de ABN AMRO, waarin ze zeggen, maar niet eens heel hard, van nou, u moet zich wel beschermen en u moet dingen niet openen. Maar ik vind die brief dan weer helemaal bij de feiten nalopen, want de laatste weken krijg ik allemaal berichten die zeggen, er is €391 op uw rekening overgemaakt, maar het klopt iets niet. Ja? Dat is dan de nieuwste truc. Hè? En dan ga je eens even kijken. Nou, en dan moet je dus weer je rekening openen en op dat moment vangen ze het af en maken ze hem leeg. Maar in ieder geval zegt de organisatie die daarover gaat, het Europese agentschap, hè, dat is dus niet dat is van de EU, voor netwerk en informatiebeveiliging, dat het beter is te veronderstellen dat een PC per definitie is besmet en daar maatregelen voor nemen en een systeem, dan dat je een beetje je klanten zegt, nou, je moet al die dingen van de ABN AMRO maar niet meer openen en de ING. Bij mij zijn dat er zo'n 20 per dag op het moment. Ja, echt. Dus ik vind dat wel weer. Ja, er zijn natuurlijk geavanceerde technieken. Hoe kan de bank zich daartegen beveiligen als ik mijn DNS heb gewijzigd en ik ga helemaal via andere websites en zo al mijn traffic laten lopen, dan kan je toch altijd ertussen komen. En dan is het toch heel moeilijk om de bank te zeggen dat de bank dat moet gaan beveiligen, links of rechtsom. Ja, de bank moet het doen. Maar ja, er wordt natuurlijk op alle manieren aangevallen. Ook hier nu weer 140.000 KPN ADSL-accounts lek. Ja, de berichten zijn, ze komen je oren uit. Ja, ja, ik zie een DNS-changer die natuurlijk al een poosje actief is. Daar. De FBI gaat alle DNS-changer-servers gaan ze uitzetten die dat doen. En op 9 juli, dus maandag, valt er dus een paar duizend mensen, als het niet 10.000 mensen zijn, het zijn er misschien een beperkt aantal vanwege dat ondertussen iedereen met zijn virusscan misschien de DNS-changer van zijn computer afgehaald heeft. Maar op 9 juli gaat de FBI alle geconfiskeerde DNS-dingen enzovoort uitzetten. Begrijp ik. Dus ja, dan vallen er een paar duizend mensen, vooral in Amerika misschien. Maar ik weet niet hoeveel Nederlandse of Nederlanders door het DNS-changer-virus zijn gehit. En wat als de FBI al die servers uitzet, wat er dan gebeurt. Maar in ieder geval, als je opeens maandag niet meer kan internetten, dan had je misschien last van een DNS-changer-virus. En heeft de FBI de tussenliggende DNS-server uitgezet. Ja. Goed, veiligheid. Wat ook wel een interessant berichtje was, dat Facebook overschrijft in je smartphone. We weten dat Facebook, zo gauw je bij Facebook aanmeldt, dan gaan ze op je computer zitten kijken welke adressen daar zitten. En die krijgen dan ook allemaal een bericht van, wilt u ook op Facebook en al dat soort dingen. Maar dat hebben ze dan nog een beetje verder aangepast. Dat alle adressen worden omgezet in de naam @facebook.com. En nu blijkt dat ze dat even wat heftig hebben gedaan. Dat als je een smartphone hebt, dat je dan plotseling merkt dat al jouw oorspronkelijke adressen allemaal veranderd zijn in Facebook-adressen. Dat betekent in de praktijk niet dat je Ze vullen je adresboek aan met aanvullende gegevens van Facebook. Ja, kortom, ze zitten dus eigenlijk gewoon in je computer te rotzooien of in je smartphone te rommelen. Mm-hmm. Ja. Er is ook wel veel kritiek hoor op op Facebook. Hè. Ze zijn naar de beurs gegaan, dat is ook nog niet zo. Heeft iemand in de gevolg goed de laatste week gehad met hun? Nee, ik heb niet gekeken, maar ik zag wel inderdaad dat het heel moeilijk is voor Facebook om geld te verdienen aan advertenties enzovoort, door de manier waarop ze het hele spul hebben opgezet. Daar zag ik wel net een artikel over verschijnen. Dus ze hebben het blijkbaar zwaar. Of ze worden in ieder geval aangevallen van, ja, er zijn heel veel mensen aan het klagen. Ik weet niet waarom, omdat ze geen aandelen Facebook hebben gekocht of zo. Of ja, kan ook over Twitter wel zeggen dat ze reclameinkomsten moeizaam zijn. Die proberen ook van alles. Maar ja, ik weet niet wat ik daarover moet denken, hoor. Het is ook een beetje bestje van Facebook de laatste tijd, lijkt het wel. Ja. Niet zo interessant nieuws wat mij betreft. Wat ik interessant vond is dat Oracle niet het opnieuw verkopen van software in Europa mag verbieden. Dus we mogen in Europa gewoon herverkopen van Oracle. Ook dus van, je mag gewoon een website beginnen en zeggen, ik heb hier van een aantal ex-gebruikers naam, adres bekend, heb ik hier Oracle in de verkoop. Ja, of gewoon zelf Oracle herdistribueren terwijl Oracle dat niet wil, zal ik maar zeggen. Dat mag dus in Europa. Nou, dat is in Europa. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met agentenwetgeving. Ik heb daar zelf in het verleden ook mee te maken gehad. Ik heb dus heel veel cd's gekocht met bedrijf Mindleaf Beeldbankiers met foto's en filmmateriaal erop. Op een gegeven moment kreeg ik een brief van, u bent geen distributeur meer en u bent geen dealer meer en u mag dat niet meer verkopen. Volgens Amerikaans recht, want dat stond in hun contracten. Maar volgens Europees recht is als je een product als agent gekocht hebt, zelfs al is de zaak gestopt, hè, je ding is, dan mag je dat nog verkopen, want je hebt daarvoor betaald. Mm-hmm. Als je er maar voor betaald hebt, daar gaat het eigenlijk om. Hè, dus dat het Europees recht. Maar dat is wel interessant, want er wordt altijd eigenlijk, dit gaat inderdaad, als je dus nu software op een second-hand basis verkoopt van Oracle, dan is dat dus nu toegestaan. Wat natuurlijk wel misschien allerlei deuren opent voor allerlei licenties. Ja, Microsoft probeert natuurlijk, of verkoopt eigenlijk het grootste deel van zijn Windows 7 en binnenkort Windows 8, natuurlijk via OEM-licenties. Ja. Heel weinig mensen, ik heb er toevallig eentje liggen, ik heb een Windows 7 Ultimate. En als ik het in mijn handen had, dan was het dus duidelijk dat ik dat mocht overzetten op een nieuwe computer. Bij dat OEM mag dat niet. Maar de vraag is dus of deze uitspraak in die zin ook uitgelegd kan worden, dat als je een OEM licentie koopt, dat je het ook op een andere computer mag zetten. Of zelfs verkopen. Ja, want je mag dus nu je eigen Windows 7 licentie verkopen. Maar of die dan OEM of niet is, wat is OEM? Dat is, ja, OEM was altijd gekoppeld en er was geen fysieke drager meer. Maar dat is nu al half overboord gegooid. Want bij de boekhandel kan je al gewoon de code, dezelfde kaartjes kopen als OEM's inkopen. Dus ja. Het heet nu ook drie andere letters, toch? Het heet nu, Bart, help mij hoe die letters heten. Het zijn, ik weet het niet. Heb je het nou over hardware of software? Ja, over Windows. De Windows die nu, de OEM waar Luc het over heeft, is nu al net al een jaar of twee geleden gerenamed qua licentie. Ja. Nou ja, misschien hebben ze dat allemaal aangekomen. Ze hebben altijd inderdaad een verse installatie of een upgrade installatie, maar wat daar de afkorting voor is. Misschien kan ik het even uitvinden. Windows. Nou ja, ondertussen, het nieuws van de vorige week was eigenlijk, en waar de kranten vol staan, en het is interessant om dat toch een beetje te relateren aan ICT en computers, is dat het Higgs-deeltje is gevonden. Ja, nou, er is helemaal niks gevonden. Er is een statistische waarschijnlijkheid bepaald dat het bestaat. Hè, ze hebben dus allerlei afgeleide metingen gedaan die zouden kunnen aantonen dat het bestaat. En op een gegeven moment is er een statistische waarschijnlijkheid van, nou, het zal wel bestaan. Mm-hmm. Ik ben niet zo'n grote gelover in dat Higgs-deeltje. De man die het heeft uitgevonden was natuurlijk heel blij, want die heeft dat geloof ik 29 jaar geleden gezegd dat het er moest zijn. En de vraag is in hoeverre dat soort dingen gaat doorwerken in ons besef van hoe computers werken. Hè. Er wordt al tijden gesproken wordt er over quantumcomputers en over optische schakelingen. Optische schakelaars bestaan dus. Die zouden heel snel kunnen werken. Niet gestoord kunnen worden door elektromagnetische velden en al dat soort dingen. En ook quantumcomputers zouden op zo'n manier werken met de spin van elektronen. De spin van elektronen is links of rechts, zal ik maar zeggen. En daar is die voldoen nog aan een aantal duidelijke wetten. Ze zijn altijd... massa, de, hoe heet het? Maar wat heeft dat met het Higgs-deeltje te maken dan? Nou ja, dat we eigenlijk aan zitten. Je zou kunnen zeggen dat we op het gebied van fundamenteel begrijpen van hoe materie werkt een stukje verder gaan komen. En hoe onze computers werken. Want onze computers in ons hoofd zijn natuurlijk ook een soort computers. Hè? Ons denken is ook, hoe werkt dat? En er is al altijd wel gezegd dat bewustzijn een quantum effect is. Hè? Dat iets is wat op dat hele kleine niveau zou werken. En er zijn nu inderdaad praktische toepassingen van, die werken met qubits. Nou, hartstikke leuk. Dus ik ben wel benieuwd wat dat nou allemaal gaat betekenen. Dan gaat de fysica echt op zijn kop. Er wordt ook gezegd dat door dat Higgs-deeltje eigenlijk het standaardmodel min of meer bewezen is. En dat we dus allerlei andere theorieën overboord kunnen gooien. Dat een beetje de stringtheorie ook niet helemaal zinvol meer is. Nou, hartstikke leuk. Maar wat gaan we ermee doen in de praktijk? Wat betekent dat voor de wetenschap bijvoorbeeld? Ik vind wat dat betreft, na een heel lange tijd was de fysica dus niet interessant. En ik dacht, nou die deeltjes versnellen, dat levert ook niks op. Maar het schijnt dus nu iets opgeleverd te hebben, waardoor we in ieder geval een aantal... Nou ja, maar het is een waarschijnlijkheid is toegenomen. Dat is toch eigenlijk wat het nieuws is. Ja, dat er een statistische... Dat het statistisch bewezen is, ja? Mm-hmm. Maar ja, ik heb me, voor zover ik dit soort materie begrijp, heb ik naar E8 gekeken. Ik weet niet of je weet wat het is, maar het is een wiskundige formule. En volgens Lissy, een of andere wetenschapper die ergens op een eilandje af en toe surft en af en toe wetenschap bedrijft, is dat de basis van al onze, de onderliggende formule van waar alles aan op vast te leggen is, zal ik maar zeggen. En als ik hem goed begrijp, heeft hij nog twee deeltjes gevonden. Als je dus kijkt naar zijn E8... layover over hoe alles in elkaar zit, dan verklaart hij daarmee onder andere de zwaartekracht. Maar hij komt er ook achter dat behalve het Higgs-deeltje, voor zover ik het begrijp, er nog twee deeltjes zouden moeten zijn waar nog niemand over praat. Dus als zijn bewering waar is dat alles gebaseerd is op het E8 wiskundig model in de natuur, dan zouden er dus nog twee deeltjes moeten zijn. Ja, ja. Oké, okay. Ja, mooi. Was er nog echt nieuws? Mooi, ja. Wat doen we daarmee? Wat kopen we ervoor? Dat is de maar het is natuurlijk leuk. Het komt, het is er nog echt nieuws? Kant. Iemand die de zwaartekracht... Hij wordt trouwens er ook door de helft van de... Weet je wat het is? Het is leuk dat deeltje is ontdekt. Maar wat ik mij dan weer afvraag... Waarom maakt men zich daar zo verschrikkelijk druk over? Want wat kunnen we daar nou mee? We hebben het nu inderdaad... Het bestaan van het deeltje, dat zouden we al... Het begrijpen van de zwaartekracht... ...alle jaren weten. Nu is het ook echt bezig. Maar het begrijpen van de zwaartekracht is ontzettend belangrijk. Want dat is een van de onverklaarbare dingen. Einstein heeft daar allerlei prachtige theorieën op losgelaten. Maar dat was niet bevredigend. Hmm. En als dat Higgs er werkelijk is, dan en daar zijn we al lang mee bezig, is dus de hele relativiteitstheorie en het idee over wat zwaartekracht is, moet veranderen. Even een beetje lullig gesproken, maar betekent dat het feit dat iemand soms levitatie kan veroorzaken in zichzelf of in voorwerpen, heeft dat daar iets mee te maken? Hè? Dus zouden we machines kunnen bouwen waarmee je dingen kunt leveren? Wat worden we hier nu wijzer van? Wat gaat er nu in de komende 10, 20, 50 jaar veranderen? Maar dat is altijd met dit soort wetenschap dat er wel echt wat gebeurt natuurlijk. Als je opeens weet wat een elektron is, dan ontstaat er toch een hele burst aan nieuwe inzichten en nieuwe technieken en nieuwe wetenschap achter. Dus als je kan, als een, dit soort dingen bewezen zijn, gaat dan toch weer mensen verder in een oplossing voor iets totaal onverwachts. Er komt misschien wel een totaal nieuwe vorm van diamant of zo. Omdat iemand opeens weet hoe die dat aan elkaar moet plakken of zo. Dat is toch niet te zeggen nu. Nou, we wachten met spanning af. Ja, goed. Ik werk zelf al een tijd. Ga ik uit van het gegeven dat ook niet fysische dingen, hè, de niet aanraakbare dingen meetbaar zijn, zoals schoonheid en dat soort dingen. En dan zeg je van, wat is dat voor onzin? Dat is heel subjectief. Dat is ook heel subjectief. Maar ik heb bijvoorbeeld gekeken naar de aantrekkelijkheid van steden. En dan zie je dat Berlijn, en dat voelen heel veel mensen ook wel aan, dat Berlijn op het moment veel aantrekkelijker is dan Amsterdam. Nou, dan ga ik dus kijken of ik daar een verklaring voor kan vinden, een psychologische verklaring. En die blijkt dan te zitten in dingen als polarisatie. Dat bijvoorbeeld in Amsterdam de houding van ambtenaren, maar van ook van agenten en dat soort dingen, dan kun je dat op YouTube allemaal kijken, hoeveel mensen er in elkaar geslagen worden. Maar het is een feit, als je in Amsterdam naar een balie gaat van de gemeente, dan zit die vrouw die daarachter zit, of die meneer die achter zit, dan moet je eerst goedemiddag zeggen. En als je dat niet doet, dan zeggen ze, ja, waarom vertoont u geen respect? Ik haal mijn baas erbij, dat soort dingen. Dat is vreemd genoeg in Berlijn veel soepeler. Nou, je kunt dus door niet... Ik kan dat meten, hè? Ik kijk daarna en dan ga je verklaringen vinden. Nou, dan kun je nog zeggen, wat heb je daaraan? Dat blijft Bart's vraag natuurlijk. Ja, nou, ik heb bijvoorbeeld nu een voorstel. Ik ben columnist, ik heb een voorstel gedaan aan de burgemeester. Ik heb gezegd, het is verschrikkelijk al die filmpjes die gemaakt worden. Hè? Dat wordt gezien als een soort bedreiging van de politie optreden. Die voelen zich niet meer vrij. Ik zeg maar, we kijken alleen naar de negatieve dingen. Als jij als burgemeester Eberhard van der Laan nou eens een prijs uitlooft voor positieve filmpjes over agenten. Dat mensen zich gaan druk maken om, god, die agent die heeft een hond uit het water gehaald, of een kat, of een kind gered, of een oud vrouwtje over hè, noem maar wat. En loof nou eens een prijs uit voor positieve gebruik van die smartphones. Want er lopen wel 400, 500.000 camera's in Amsterdam rond. Hè. Kun je daar dus op een andere manier diezelfde technologie gebruiken, in een positieve manier van denken? Nou, dat komt omdat ik daarnaar gekeken heb. Dus het voor mij leidt op een andere manier denken, leidt tot andere oplossingen. En dat is dan heel praktisch, want het is natuurlijk een aardig idee. Ik bedoel, ik had dat ook gewoon uit mijn hoofd kunnen hebben. God, een prijs voor de leukste politiefilm. Of voor de leukste film van een, de mensen die erg onder druk zijn. Handhavers, hè? Dat is een soort politie die dan wel mensen met een hand op een rug mogen binden, maar verder niks. Ja? En die dat niet zo aardig doet. Iemand die gewoon voorbij fietst, heel blij kijkend, is toch minder interessant dan iemand die heel hard op zijn bek gaat. Ja, maar je kunt je voorstellen dat er toch leuke filmpjes te maken zijn. Ja? Dat er gewoon incidenten zijn die wel leuk zijn. En daar kun je er positief over denken. Het gaat erom, we moeten ons denken veranderen. En lukt dat door anders naar de dingen te kijken? Nou, we hebben het net over zwaartekracht. Ja, als je altijd ervan uit bent gegaan dat zwaartekracht vast ligt en dat alles valt. Ja, dan wil je niet geloven dat er mensen zijn die daar door levitatie wat er kunnen doen. Dan kijk je niet naar hoe misschien, hè, er zijn mensen die beweren dat de piramides in elkaar gezet zijn met een hele andere technologie. En dat staat ook in de Bijbel, dat de muren van Jericho omvielen omdat ze met hoorns gingen blazen, dat soort dingen. Nou, ik bedoel maar, anders denken, opener denken is heel goed. En dat is eigenlijk ook, en dan kom ik weer toch terug op je Raspberry. Ja? Het gebruik van andere technologie opent nieuwe mogelijkheden. Ook in de ICT. We gaan toch weer anders denken. En de gevolgen zijn vaak onvoorspelbaar. Hè? Want wie had nou kunnen voorspellen, waar we het net over hadden, dat de vaste lijnstelefonie eigenlijk in de komende 10 jaar misschien wel helemaal verdwijnt. En dat we dat niet meer doen. Ja, ja, ik zie allemaal... privé is, dat zie ik dat wel als een mogelijkheid. Alhoewel ik nog steeds zie dat de televisiesignalen zoveel bandbreedte vereisen. En mensen nu met 4 televisies in huis toch al een probleem hebben dat ze de 4 streams niet in hun huis weten te krijgen. Ja. En aan het vechten zijn met allerlei instanties, omdat ze technisch niet begrijpen waarom ze niet in de huidige wereld 4 tv's kunnen plaatsen. Terwijl vroeger op hun kabeltje wel 4 tv's mogelijk waren. Ja, daar werd alles parallel uitgezonden. Ja. En nu moet het over één pijpje heen. En wordt digitaal aangegeven. Ja. Dus dingen veranderen. En En je ziet daardoor markten veranderen. We hadden het vorige week over Nokia wat aan het wegzinken is. Plotseling blijkt wordt Samsung, hè, dat, die hebben, dat is dan weer een beetje ICT-nieuws. Die hebben een recordwinst. Maar ze zijn een beetje bezorgd over de economische omstandigheden in Europa. Maar Samsung heeft een recordwinst en het blijkt, pakt heel veel ruimte af van Apple. Ja, met een Android smartphone. Ja, dat zijn veranderingen. Je ziet andere bedrijven wegzakken. Ja, je ziet Bill Gates heeft nu een interview gegeven aan... volgens mij heet hij Kevin Rose. Ja. In ieder geval zegt hij ook van... Hey, de Surface is een de Surface ding van Microsoft... en het investeren in hardware van Microsoft... Dat is een goed ding en dat is logisch. En hij verwacht dus eigenlijk blijkbaar dat HP en Dell en zo... dat hele traditionele Windows-model moeten gaan verlaten. Maar de vraag is natuurlijk of de HP en Dell en Lenovo's van deze wereld... dan nog wel in de toekomst achter Microsoft aangaan. Of dat er net als... Ja, dat is het verhaal dat Microsoft zich door... in eerste instantie de prijs van Windows te hoog te maken, waardoor mensen uit gingen wijken. Niet uit gingen wijken, waardoor Android is ontstaan. Als gevolg van allerlei Linux en Unix ontwikkelingen is Android ontstaan omdat Microsoft en Apple te duur waren. En nu is dat zo groot geworden dat Microsoft in het nauw komt. De alternatieven zijn te groot. En dat grote bedrijven zoals de hardwarefabrikanten, Lenovo en laten we eerlijk zijn, Lenovo en Microsoft en Apple laten natuurlijk hun machientjes wel op dezelfde plek ergens in China allemaal bouwen. Dus dat betreft is het niet verwonderlijk. Maar het hele bedrijfsmodel verandert en Microsoft stapt nu in de hardware. En er wordt gezegd, ja, dan knabbel je wel in je eigen handel en dat is je eigen schuld. En natuurlijk zal Bill Gates dat vergoelijken en zeggen, nee, dat is een verstandige beslissing. Maar Bill Gates heeft natuurlijk wel meer beslissingen genomen, zoals veel te laat in internet stappen. Die beslist niet zo heel erg veel meer, hoor. Ik denk dat een bedrijf waar je 30 of 35% aandeelhouder bent, toch nog wel dat je nog wel wat te zeggen hebt, hoor. Ik denk het ook, maar... Windows 8 tablets, including the Surface, will replace the traditional PC. Dat is nu de uitspraak van Bill Gates. Dus ja, maar dat geloof ik ook wel. Alle traditional PC's kunnen weg. Ja, ik heb er nog maar vijf. Maar als er alleen maar Surface tablets en Android tablets en Linux tablets en krijgen we dan niet juist dat we dus Microsoft, dat de versplintering verder gaat? Ik denk dat de versplintering verder gaat en dat Microsoft, ik wil niet zeggen een verloren ding is, maar dat we daar toch niet... Ik zou niet mijn geld op dit moment in Microsoft willen stoppen. Ik weet niet waar ik het wel zou willen stoppen, maar beveiligingssystemen. Ja, Apple misschien, Apple aandelen. Hoewel ook, wat je ziet, en is eigenlijk een patroon. Microsoft is op een gegeven moment te arrogant geworden. Apple is nu te arrogant. Te arrogant vanuit developers-overwegingen en IT-overwegingen met hun App Store. Heel irritant. Nu hebben ze ook crashes op de nieuwe release. Dus er is een Fairplay DRM. Al een poos in werking bij Apple. En de Fairplay DRM heeft nu een probleem of zo. En dus nu crasht er van alles. En er is een heel team van Apple nu bezig om de app crashing issues op te lossen. En ze hebben dus een heel dedicated team opgezet. Anders hebben ze natuurlijk geen App Store meer over als alles op Fairplay DRM gaat crashen. Het is sowieso een beetje zielig. Dat alle problematiek die nu Apple mee te maken heeft met zijn App Store voortkomt uit DRM. Je wil natuurlijk helemaal geen DRM oorspronkelijk, maar Apple was... Nee, maar goed, dat is dus een beschermingsmodel en Apple is daar goed in. Die willen natuurlijk, ik lees hier net weer ergens dat ze, in Nederland heeft Apple moeite gehad met de consumentengarantie waar ze zich niet aan wilden houden, de Europese. Mm-hmm. En nu ook zou Apple de winkels in Italië moeten sluiten omdat ze dat weigeren om meer dan 12 maanden garantie te geven. Je ziet daar een soort arrogantie, een beetje domme... Ja, aan de andere kant hebben ze ook weer 60 miljoen betaald in China om een copyright probleem op te lossen. Ik weet niet, ik verbaas me daar ook altijd over dat soort visies. Maar misschien zijn ze heel goed doorgerekend. We hadden vroeger in Nederland Keytronic keyboards. Als je tegenwoordig iets levert in Europa, moet je ook zorgen voor de afvalverwerking. Of dan moet je zorgen dat ingenomen kan worden. Of je moet eraan meebetalen dat als je keyboard na x jaar stuk is, dat er iets mee gebeurt. Er zijn regels over. En aan die regels wilde Keytronic zich niet houden. Of die wilde daar niet aan. Die wilde daar niet mee meedoen. En hebben gewoon heel Europa besloten om geen Keytronic keyboards meer te leveren, waardoor er nu gewoon geen Keytronic keyboards meer hier in heel Europa te vinden zijn. Ja, gaat dat bedrijf daardoor slechter of niet? Dat is natuurlijk dan de vraag. Als je niet wil meespelen met de regels, is het wel verstandig om je eruit terug te trekken, maar ik kan me ook niet voorstellen. Ik heb soms het gevoel dat bedrijven altijd op de rand van de regels zitten en toch proberen afspraken te maken. En dat dan dat de overheid of Nelly Smit Kroes of wie dan ook daar wat aan moet doen. En nu gaan de prijzen van internationaal dataverkeer weer omlaag. Maar jezus, bijna iedere week lees je toch dat er weer bedrijven gevonden zijn. Grote bedrijven die de zaak besodemieteren. Nu was er in Duitsland weer een schandaal dat de spoorrails... het staal voor de spoorrails, dat veel te duur was en de Duitse baan daarvoor miljarden te veel voor heeft betaald, omdat ze daar een conctie over hadden. Nou, dan is er weer een boete van 400 miljoen. Maar ondertussen zijn de treinkaartjes alleen maar duurder geworden. Hè? Dus de gebruiker betaalt. Beetje jammer. En ik denk dat bedrijven altijd proberen de grenzen een beetje op te rekken. Ja. Maar goed, wat gebeurt er verder, jongens? De cloud, waar we al jaren over bezig zijn. En bijvoorbeeld Oracle is daar weer flink mee bezig geweest. Van we gaan nog meer die cloud doen. Mm-hmm. Zien jullie dat als een... We zien zelfs EA, Electronic Arts, de directeur, heeft nu echt officieel aangekondigd dat ze 100%... digital company gaan worden. Dus gaan echt alles digitaal verspreiden. Ja. Je kan je natuurlijk afvragen. Nu liggen er overal in de winkels. In de fysieke winkels liggen natuurlijk nog de Sims games. De Sims 3 en weet ik veel wat. Uitbreidingspakketten. Als alles digitaal gaat 100%. Dan zou dat dus mogelijk bij de Bart Smit en de Dixons. En weet ik veel wat. Helemaal geen... Je snijdt een... hele distributiestuk af, hè? Mm-hmm. Voor games. Het is allemaal op het internet kopen. En EA is natuurlijk een hele grote. Hè? Die zijn ook al heel lang. Hebben er allerlei kleinere merks opgekocht. En kopen ook bedrijven. Ja, dat is niet onlogisch. Ik geloof dat die games inderdaad... Net overigens als video's en dat soort dingen... natuurlijk steeds meer via het internet verspreid gaan worden... Mm-hmm. ingekocht worden. En dat je dus geen videowinkels meer hebt en geen computer game winkels. Het enige wat nog verkocht wordt zijn, wat dan fysiek verkocht moet worden, zijn dat de dingetje waar het op speelt. Dat kan een PC zijn of een of ander apparaatje zoals een, weet ik veel wat, een PlayStation of een Xbox. En zelfs dat is de vraag. Omdat gezegd wordt dat de chips zo snel worden en het oplossend vermogen van bijvoorbeeld de nieuwe Apple tablet zo hoog is dat je daar echt fantastische games op zou kunnen spelen. Ja, goed, maar we gaan misschien naar de cloud, maar ondertussen is Google alles aan het uitzetten ongeveer. Nou ja, overdreven. Maar er was nu weer van alles geclosed, zal ik maar zeggen. Google bestaat niet meer. Google Video, Google Mini zijn allemaal nu gekild. Dus we zijn bezig met alles uitzetten bij Google en ons focussen op de core. Maar... Ja, en is dat ook niet een trend die we zien? Dat bedrijven in hun groeiwaanzin op een gegeven moment alles maar doen. En dan na een tijdje komt er weer een andere baas en die zegt... Ja, moet luisteren, we willen wat verdienen, of de aandeelhouders. En dan gaat dat weer terug en dat over 2 jaar dat ze weer nieuwe dingen gaan doen... Is dat ook niet de ontwikkelingsgeschiedenis van een bedrijf? Dat je een expansiefase hebt en een core fase. Mm-hmm. En als je kijkt naar bedrijven als KPN, hè, die dus eventjes een tijd lang echt wereldwijd groot wilden worden. En nu het vegenlijf nog zouden proberen te redden door zich te concentreren op een kerntaken. Ja, ik weet niet of het ook... Is Google over de top heen? Dat is de vraag. Is een bedrijf als Google... Ja, dat is... Verkopen ze zoveel dat het logisch is dat ze daarvan dan weer 20 diensten Ik denk dat uitzetten. Ze over de top zijn. Ik denk dat je gaat zien dat in de komende jaren in ieder geval de groei van Google en de inkomsten zullen nog wel wat stijgen, maar dat dus eigenlijk de energie een beetje voorbij is. Dat zie je eigenlijk ook bij Facebook. Ja, dan zit je met 900 miljoen... Zou ze niet meteen uitvlakken? Google heeft natuurlijk in het verleden een enorme hoeveelheid talent aangekocht en kleine bedrijfjes overgenomen. En wij weten natuurlijk niet wat er achter de schermen nog wordt ontwikkeld. Het is natuurlijk wel zo dat zij op dit moment niet heel erg vernieuwend meer bezig zijn. Het is ook allemaal moeilijk, want alles is al een beetje gedaan. Dus je maakt daar een belangrijk... opmerking. Ze hebben kleine bedrijfjes aangekocht en dan zeg je, dan hebben ze ook talent aangekocht. Ja. Is dat zo? Toevallig, mijn zoons hebben dan een gamebedrijf en die zijn er benaderd door een heel grote internationale organisatie. En dan moet er een deal boven water komen. Want zij hebben iets wat in de rest van de wereld wel willen en zij willen graag dan ook internationale presence hebben. Nou, dan gaan we zitten praten over hoe je zo'n deal in elkaar steekt. Hè? Want zij vinden dan dat ze met 1 miljoen omzet toch eigenlijk wel 5 miljoen waard zijn. Want ze hebben al eens games gemaakt. Maar het bedrijf wil dat niet. En dan krijg je allerlei optiedeals en wat soort dingen. Mm-hmm. Nou, dat is leuk om daarin mee te denken hoe je dat in elkaar steekt. Hè? Ik heb gezegd, oké, zet maar de prijs van 5 miljoen over 3 jaar. En dan zeg je, ik wil per jaar 60.000 euro hebben als optiebedrag. Ja, gaat het niet door, heb ik toch 180.000 euro... En ik zit voor 3 jaar vast. Mm-hmm. Wat voor mij interessanter is om met mijn zoons te praten over het feit... Ja, maar waarom, wat willen jullie dan? Nou, laten we nou eerlijk zijn, ze willen eruit. Ja? En hun maatjes ook. En dan zeggen we, beginnen wel weer een nieuw bedrijfje. Dus ze verkopen dan wel hun huidige archieven, zal ik maar zeggen. Het gaat om spelletjes. Ze hebben honderden spelletjes ontwikkeld. En sommige heel goed. En dat er zit natuurlijk een heleboel grafisch materiaal en poppetjes. En goed, ze verkopen ook een intellectueel property op die games. Maar ze verkopen zich niet zelf. Ze hebben inderdaad wel een hoop bedrijfjes gekocht. Vanwege hun patenten of portefeuille of weet ik veel wat. Maar ze hebben ook een heleboel los talenten. Houden ze die vast? Zet, hè? Die houden ze niet vast. Dat is een goede vraag. Als jij leuke projecten blijft ontwikkelen, dan wel, denk ik. Ja, maar in Amerika is het natuurlijk altijd een idee dat als je werkelijk een slim idee hebt, ja, dus je werkt bij HP, dan moet je gauw wegwezen. En dan moet je een paar mannetjes vinden en dan moet je daar zelf mee beginnen, want daar word je veel rijker en dan kunnen ze wel weer terugkopen. Dat is natuurlijk moeilijk, want daar heb je allemaal voor getekend dat je dat niet zult doen en zo. Maar wat is talent? En is talent in zo'n grote organisatie, werkt dat nog? Is een bedrijf als Google, en ik wijs even op bedrijven als Philips of wat dan ook, dat is langzamerhand dichtgeslipt. Je komt als klein mannetje daar ergens, ben je creatief bezig, kom je er niet doorheen met je ideeën. Ja, en daarom moeten die bedrijven steeds maar nieuwe bedrijfjes blijven kopen, om dus innovatie in te kopen. Is een organisatie als Google of de KPN of alles wat je maar groot vindt, nog innovatief? Of moeten ze dat gewoon maar bij elkaar schrapen? Of moet er af en toe een man zijn zoals Steve Jobs die aan de top zit en die zegt, nou, ik trek me nergens wat aan, ik ben gewoon stond eigenwijs en we gaan dit of dat doen. Ja, dat kan maar voor Google, als we nog even terugpakken op Google. We hebben natuurlijk Larry Page weer aan de top. Ja. We kunnen toch zeggen dat die schrapt ook al deze speelgoedacties waarschijnlijk in zijn ogen. En die gaat waarschijnlijk wel voor de core en voor de innovatie. Maar dat komt dan inderdaad nu mogelijk bij Larry Page vandaan zelf. Nou heb ik Larry Page wel eens ontmoet. In de begindagen is Google heel erg gesponsord door bladen. Hè? Mm-hmm. Allerlei bedrijven die dat zagen. En dan ging de CEO van het blad, ik zal maar even, ja, die gingen geld steken in dat soort bedrijven. En dat maakt ze dan groot en iedereen schreef er mooi over. Nou goed, er waren er feestjes in San Francisco. Daar heb ik Larry Page wel eens ontmoet. Toen hij nog een piepeltje was. Ja? En toen had ik een beetje het gevoel dat hij een pop was. Had een aardig idee gehad, maar dat hij al heel snel als een speelbal eigenlijk in de handen van het grote geld. En ook weer mijn eigen ervaring. Op een gegeven moment had ik een bedrijf, daar zette me 16 miljoen op. En toen kwamen de mannen van de bank en die kwamen bij me zitten. En zeiden, meneer Salen, wij kunnen u naar de beurs brengen en daar gaat u zeer rijk aan worden. Ja? En ik zei, dat is leuk en zo, maar hoe gaat dat dan? Het was de Rabobank. Ja, dan zorgen wij dat alle mensen in de buurt bij u gaan kopen. En dat alle onze klanten... Ik zei, jongens, dit is manipulatie van de markt. Ja? En ik weet dat ze zo Tulip destijds groot gemaakt hebben. Iedereen in Den Bosch kocht op advies van de Rabobank ook Tulip computers. Ja, daar werd een beetje druk op uitgeoefend. En toen werd het groot, enzovoort, enzovoort. Ik vond dat. En toen merkte ik dat als ik daarin meegegaan zou zijn, dat ik dus eigenlijk de zeggenschap in mijn eigen tent, maar vooral de integriteit van mijn eigen tent. Maar dat is altijd als je naar de beurs gaat natuurlijk. Ja, en toen, ik heb het niet gedaan en ik ben dus niet vreselijk rijk geworden. Maar ik kan me nog steeds iedereen in de ogen kijken. Maar ik denk, en ik zag dat met die ik herinner me dat feest ergens in een platte wijk van San Francisco. Of dat nou een human be-in was of een digital be-in of zo. En toen zag ik die man en daar liepen allerlei vogels omheen die daar al eigenlijk een soort scherm omheen hadden gelegd. Er waren twee jongens, Peter en nog een andere jongen. Was dat een Chinese uitziende jongen of zo? Ik heb zoiets. Ik zou best kunnen. En toen had ik al het idee van hallo, deze zijn. Nou nu is hij de baas. Hij is nu ondertussen ook, 10 jaar ouder. Mm-hmm. Is misschien wat verstandiger geworden. Heeft de tent overgenomen. Ja. Smit is natuurlijk een slimme man op de achtergrond eigenlijk altijd. Je moet wel begrijpen. Smit heeft daarvoor bij IDG gewerkt. Dat is de bladenuitgever van Computer World en al dat soort dingen. Die dat dus allemaal groot gemaakt hebben. Die Smit wist hoe het spelletje gespeeld werd. Ja. Erik Smit, die was hiervoor uitgever. En is nog een tijdje bij Softbank heeft hij toen gezeten. Die had heel goed in de gaten hoe je via de publiciteit dingen groot moet maken. En ik geloof dat ook zijn talent is geweest. Als ik hem ook nog zie optreden. Ik heb hem laatst weer gezien in Berlijn. Die man is toch wel een hele goede en overtuigende spreker. Ja, dat kan. Maar we kunnen natuurlijk misschien denken dat Larry Page nu de sokken erin zet en weer innovatie gaat bedrijven. Toch, als hij nu een poosje de hele tijd niks gedaan heeft en een beetje rondgelummeld heeft en hij is nu opeens CEO weer vanaf vandaag. Dan, ik zou heel positief kunnen werken voor Google. Want er is natuurlijk wel wat meer. We hebben met z'n allen natuurlijk de afgelopen tijd geconstateerd dat hij hiernaar wel wat mis is. Ik denk dat Larry Page talent mist. Ja? Ja, ik heb daar niet zoveel vertrouwen in. Er is wel wat mis met Google. En ik hoop dat goed gaat. Bart, wat heb je gezien deze week over ACTA? Over ACTA? Niets. Nee, ACTA. Niet zo heel erg veel, nee. ACTA is dead. Nee, ACTA is dead. Iedereen heeft gezegd, we willen het niet. Ja, 478 tegen 39 stemming in het Europese parlement. Ja. Dus het is feest. ACTA gaat niet. Hetzelfde geldt voor de Joint Strike Fighter, die willen ze ook niet in de Tweede Kamer. En dan loopt iedereen te klagen van, ja, maar dat gaat duizenden banen kosten. En dan denk ik van, ja, maar het gaat ook miljarden opleveren die we niet uitgeven aan een machine waar we niks aan hebben. Nee. Wat heb je aan dat soort... Het vreemde. Gaat inderdaad om banen kosten. De sneu, maar volgens mij per saldo ben je minder kwijt aan uitkeringen dan je kwijt bent aan... Maar sowieso, er komt natuurlijk innovatie op technisch gebied altijd uit dit soort projecten. Maar dat is natuurlijk ook mensen voor die paar scraps maar, die wij krijgen van de Verenigde Staten. Dat geldt ook wel voor de NASA-crap en de CERN. Dus we hadden wel internet zonder CERN. Ja. We hadden niks gehad. Maar zonder Higgs-deeltje hebben we ook straks niks. Ja. Ja, als we even terugkomen op ACTA, ja, gaan we daar nou... Is dit ook een signaal aan de Amerikaanse overheid van jongens, je moet niet te gek maken? Nee, want ze drukken het toch wel door. Dat denk ik ook, hè? Via een ander wetje komt dat... Denk ik. Maar met deze votes is het toch wel, wordt het toch wel erg moeilijk om hem door te drukken, of niet? Ja, nee, hoor, dat hebben we hebben in... Ja, god, ik wil maar zeggen over de uitbreiding van de EU en waar we allemaal over gestemd hebben en zo. Is het Europees parlement werkelijk machtig? Of is het toch vrouw Merkel die zegt we steunen wel of niet? Griekenland. Ik bedoel, zou het Europees Parlement niet een uitspraak moeten doen over het feit of we Griekenland erin of eruit gooien? Daar hoor je niemand over. Ja? Het wordt door Holland en Merkel in de achterkamertjes geregeld. Ja? En daar is veel kritiek op in Duitsland. Dus Merkel staat behoorlijk onder druk. Ik lees Duitse kranten. Ze staat behoorlijk onder druk over die steun. Er zijn andere partijen die dat niet willen. Maar het lijkt wel of de hele... Ja, Duitsland als grootste land met de meeste centjes toch dat bepaalt. Ja, die... En wat dat gaat betekenen. Er zijn zeer angstige signalen ook in de kranten, columns die zeggen van vrouw Merkel vertelt ons niet hoe slecht het eigenlijk gaat en dat de Duitse economie na een redelijke herstel eigenlijk de afgelopen 2 jaar nu toch weer aan het wegzinken is. En met name ook omdat de orders uit de rest van Europa wegzinken. Nou, dan kom ik weer even op de verhalen van Samsung. Samsung gaat echt een recordwinst maken, maar zegt zelf... Het hangt heel erg sterk af van wat de West-Europese economie doet. Want ja, als er geen geld is, dan gaan we... Blijkbaar gaan we wel op vakantie naar Spanje. Maar we kopen dan toch niet een mobiel telefoontje van €632. Huh? Ja, het lijkt me logisch, maar goed. Ja, ik heb ook kan niet goed beoordelen of het goed of slecht gaat. Het is altijd zo moeilijk te beoordelen. Maar ik denk eigenlijk wel zelf op dit moment dat het goed gaat. Maar dat zal inderdaad misschien wel door de media ingegeven zijn of zo. Ja, maar wat merk jij daar nou zelf aan? Laat ik dat bij mezelf houden. Ik zie dat in mijn vak, publishing in de ICT, het steeds magerder wordt. En dat Iedere distributeur die ik bel, ze hebben geen centen meer, ze willen niks meer, ze willen voor een dubbeltje op de eerste rang zien. Ik zie mijn collega bladen, worden steeds meer, nou als je adverteert dan krijg je een mooi verhaal en die verhalen worden steeds dikker en de advertenties worden steeds dunner. Een beetje crisis. In mijn stukje van de wereld wat ik kan zien, ook in de huizen waar ik dan ook... Huizen en media sowieso al een poos in crisis natuurlijk, dus dat is net de verkeerde tak waar je in zit. Ook in de verkoop van hardware een crisis? Of zeg je, het loopt wel lekker door? Het is niet echt een crisis, zou ik maar zeggen. Maar er is ook wel... wat wij ook wel merken is dat er een soort... Het shift is naar ons bedrijf toe, zal ik maar zeggen. Doordat andere bedrijven helemaal niet eens meer bestaan, zal ik maar zeggen. Dus er is wel op dat punt een crisis. Ja. Nou, dat zie ik ook. Het aantal mensen, we hebben dus een bestand van 12.000 namen waar we in de ICT. Jongen, wat daar terugkomt, omdat het niet meer bestaat. Mm-hmm. Dat zijn mailadressen. Ik denk dus de... Ik raak bijna niet dat ik zelf denk dat wij per se een van de betere zijn, maar er blijven dus bedrijven over, zal ik maar zeggen. Ja. Ik heb wel het gevoel dat heel veel kleine bedrijfjes ook onderuit gaan. Kijk, meneer Baris, die heeft Barisoft, zal ik maar zeggen. Nou, die gaat dan onderuit. Dat lijkt me niet een wereldtent, zal ik maar zeggen. Je ziet eigenlijk heel veel ZZP'ers, en dat is de crisis waar we denk ik in bredere zin ook tegenaan lopen, onderuit gaan. Die hebben het een tijd geprobeerd, maar die redden het echt niet. Maar ja, dat is op zich in je eentje een heel business runnen, is sowieso altijd een heel moeilijk iets natuurlijk. Ja, dat blijft. Je moet allerlei dingen kunnen. Maar ik hoor ook van mijn account... Het vertrouwen is ook niet dat als jij ziek wordt of onder de tram loopt. Het vertrouwen vanuit business naar business is natuurlijk niet hoog. Dat het een langlopende relatie is of zo. Ja, nou ja, mensen zijn natuurlijk vaak weggegaan met een soort contract met een oude werkgever. En dat wordt na een tijdje ook... worden ze toch weer te duur en dat soort dingen. Ja, ik zie ook veel, ik sprak met mijn accountant, die zegt, ja, die heeft heel veel werk aan het opdoeken van BV's. Ja. Er zijn tijden geweest dat er heel veel BV's gesticht werden. Hè, want men wilde dan toch... Ik denk dat in de computerbranche is nu wel echt heel zwaar aan de hand is dat de bedrijven weggaan. Ja, het is net aan. En dat levert dus ruimte voor anderen op. Ja. Ja, dat zie je ook een soort concentratie. Ja, uit pure ellende gaan wij toch maar weer bij, dat heet niet meer Office Supply, maar hoe heet het tegenwoordig, Staples kopen. Ja? Mm-hmm. Ja, omdat er is gewoon niks meer. Ja? Nee, dat soort verschuivingen treden constant op. Ja. Nou, wat is er voor de rest van deze week gebeurd? IBM die heeft een bedrijf overgenomen. Even kijken, zeg ik het goed? Intel, sorry. Intel heeft Idesia Biometrics overgekocht. En het interessante daarin is dat ze, ze komen uit Israël. En ze maken dus, ze kunnen dus aan de hand van je hartslag. Dan moet ik even heel diep lezen. Maar volgens mij kunnen ze aan de hand van de hartslag een ID maken van wie jij bent of zo. Ik weet niet hoe nuttig dat dan is om dat aan te kopen. Ja, het recognizes heartbeats. Dus je kan dus straks aan de hand van de hartslag van iemand kan jouw mobiele telefoon misschien zien dat jij het bent of zo. Ja, dus... Overigens typerend, de Israëli's zijn daar natuurlijk ontzettend goed in altijd. In beveiliging en afluisteren en identificatie. Goed, dat wordt dan weer verkocht. Dat is gevaarlijk. Hè? Ze kunnen aan je stem, aan je hartslag, aan je iris en weet ik veel wat allemaal. Je DNA tegenwoordig allemaal zien wie je bent. Ik heb nog niet een hartslagmeter aan mijn ding. Maar misschien kan iemand dus uiteindelijk aan mijn stem... ook wel horen hoe... Hoe je hartslag is. Ja. En dat kan ook heel positief zijn. Hè? We zien dat... ik heb in eerste instantie de neiging om dat als een bedreiging van mijn privacy te zien. Maar het is natuurlijk ook heel goed dat Intel bij wijze van spreken... in zijn interfaces naar zijn standaard ultrabooks of wat dan ook... dat ze op hun chips... of wat dan ook, software gaan doen in real-time AD-conversie gaat doen. Want een hartslag is natuurlijk een signaal wat je van buiten oppakt... en dat je even moet converteren naar een digitaal signaal. En dat je inderdaad de dokter kunt bellen en die dan even zegt... nou meneer, uw hartslag is toch wel eventjes wat te hoog... en uw bloeddruk en uw suiker en weet ik veel wat ze allemaal nog meer willen weten. En maar dit gaat echt om de signature, zou ik maar zeggen. Dus dan pak ik de laptop van jou over... en dan ziet de laptop dat die niet meer op mijn schoot ligt... maar of op jouw schoot, maar op mijn schoot... en dan dan logt hij jou uit. Ja, nou ja, goed. Dat zijn de beveiligingsaspecten. Maar ik hoorde van iemand die zei... ja, je kunt je iPhone... Er schijnt nogal wat seksuele software ergens in het... Apple is daar niet voor, maar omdat je iPhone ook bewegingen kan opdoen. Je kunt je iPhone op je bed leggen en die geeft dan aan de hand van je bewegingen... een analyse van je seksgedrag, ja? Je slaap en je seksgedrag. Daar zijn ze niet blij mee. Maar slaapgedrag heb ik ook gezien inderdaad. En ook een wekker die dan je nogal laat doorslapen als je nog in diepe slaap bent of zo. Ja, dus... Met een soort marge. Als je dan al een beetje wakker bent, laat die... de wekker eerder afgaan. Ja. Nou ja, goed. Ik weet, misschien komen we zover dat als je tegenwoordig in de toekomst seks hebt... dat je je smartphone op je rug moet binden, ja? Nou ja, in ieder geval is het interessant dat... Ik ga afhaken. Ik zie jullie volgende week, ja? Oké. Okay. Bye. Doei. Oh, plop. Nee. Heb jij... nog nieuws, nieuwe producten. Ik zag dat Avid zijn hele spul te koop aanbiedt. Of tenminste verkocht heeft voor dus hun software. Ik weet niet of je die ooit wel eens getest hebt, die software. Klinkt bekend, maar nee, ik heb er niet mee gewerkt. Het is, heeft in de grafische wereld nog wat te doen, geloof ik. Mhm. Oh jongens, ben weer terug op zijn telefoon. Ik wou u even nog één ding melden. Wij gaan op 22 juli een conferentie organiseren over urban tribes. En dat gaat met name over of het de moderne media effect hebben op ons stamgevoel. En waarschijnlijk doet Mark Pesce, de uitvinder van een van de mensen die achter Furman zit. En John Perry Barlow vanuit Tokio, die doen mee met onze conferentie via Skype. Oké, geweldig. Dat is toch wel weer aardig. Zijn toch wel weer mensen die... 22 juli? 22 juli, ja. Oké, dus dat is en ik zit er zelfs over te denken, is het mogelijk om via Skype dat zeg maar bekend... Kun je via Skype een heleboel mensen mee laten luisteren of niet? Hoe bedoel je dat? Nee, niet direct. Nee, je moet je allemaal inbellen. Nee, niet, want wij doen de live uitzending van de IT-Bende podcast toch ook. Jawel, je kunt het niet direct vanuit Skype doen. Je zult zelf iets moeten, een truc bedenken moeten passen om te gaan streamen. Ja. Deze truc werkt. Ja, oké. Okay. Maar het zit niet standaard in Skype, is wat ik aan wil geven. Ja, want we hebben nu de live verbinding van de IT-Bende natuurlijk, Luc. Die kunnen we natuurlijk ook voor dit soort dingen gebruiken. Of nou, misschien kom ik daar even op terug, want het is interessant. Zeker als mensen als John Perry Barlow en Mark Pesce. Dat zijn dus mensen die daar veel over nagedacht hebben, ook internationaal. We hebben hier zelfs een wat Indianen uit Noord-Amerika en een Aboriginal wijze. Mm-hmm. Want waar we eigenlijk naar willen kijken, wat is het, waarom wil je ergens bij horen? Waarom, wat wil je eigenlijk met Facebook? En waarom wil je wel met die mensen en niet met die mensen samen zijn? Wat is dat idee van een sociale context? Moet je een gemeenschappelijke achtergrond hebben? Dat wil zeggen een gemeenschappelijk verleden of een genetisch iets, hè, wat je in een stam hebt. We komen allemaal van dezelfde voorouders. Of moet je vooral een gemeenschappelijke toekomst hebben? Van we willen allemaal... Ik denk een gemeenschappelijke identiteit. Ja, nou, dus, ja, en wat is dat dan? En hoe bouwen we die op? Een identiteit is zo. Je hebt natuurlijk als mens 35 identiteiten als het er niet 500 zijn. En het is natuurlijk de gemeenschappelijke identiteit. Kan je gewoon aangepraat worden in het geval van Hutsis en Tutsis. En ja, okay, maar dat is het precies. Wordt ons door Facebook niet een gemeenschappelijke identiteit aangepraat die niet echt is? Ja, die maar voor een deel iets dat is. Wij de identiteit Facebook gebruikers, dat we daar, die is wel echt, maar dat we daar voor de rest niks aan ontlenen, zou ik maar zeggen. Nee, en dat het dus het stamgevoel en dat dus eigenlijk een identiteit die wel iets van, we zijn lid van deze kerk of we zijn lid van de, of gewoon van een stam van Indianen of hoe dan ook, of we hebben allemaal op dezelfde school gezeten, dat een sterkere band geeft en in hoeverre elektronische media dat versterken of verzwakken. Is Facebook een ontsnapping of is Facebook een verrijking van ons leven? En dan zou je dus moeten kijken, en dat zijn echt interessante vragen. Hoeveel meer zelfmoorden zijn er onder Facebook gebruikers en dat soort dingen? Ja? En daar zouden we als heel nare conclusies uit kunnen komen. Nou, ik denk eigenlijk dat de identiteit niet zo sterk is. Je hebt natuurlijk, we hebben het al vaker over de identiteit van de Apple-gebruiker en zo gehad. Maar de identiteit van de Facebook-gebruiker. Volgens mij is er niemand echt trots op of zo. Dat hij op LinkedIn zit of op Facebook. Nou, dat is mijzelf, maar dat komt misschien omdat ik zelf niet echt trots ben dat ik op Facebook zit. Nee, nou, er is net een onderzoek, ik geloof dat op Webwereld of zo, wordt er gevraagd van hoeveel mensen willen nou van Facebook af? En dan is 57% van de mensen die reageren, en dat is natuurlijk een heel beperkte sample, die zeggen, ik zit helemaal niet op Facebook. En het lijkt wel of wij, die niet op Facebook zitten, daar heel trots op zijn. Dus dat identiteit van niet-Facebook gebruikers groter is. En ik heb dat ook herkend natuurlijk in de Apple-gebruikers. Mm-hmm. Ja, je hebt Apple-gebruikers, die voelen zich daarbij betrokken. Maar je hebt ook de niet-Apple-gebruikers. Die zeggen van, ja, stinkers, jullie laten je door jobs. Maar, ja. Ja, voor okay. Elke fanbase heb je natuurlijk een groep haters. Haters. Ja, ja. Je hebt een Goed, Bart, jij moet er vandoor. Ik spreek je volgende week. Ja, ik moet ook van doen. De livestream zouden we kunnen gebruiken van de IT-Bende. Of zouden we ergens een hele nieuwe livestream kunnen bouwen. Gewoon rechtstreeks naar Ustream voor dit evenement, Luc. Dus, en ook ja. Luisteraars. Nou, het is 22 juli. Ik kom daar even op terug. Ik ga met een aantal mensen in Amerika daar eens even over praten ook. Omdat, ik neem aan dat je juli bedoelt, niet juni. Juli. Ja. Juli, ja sorry. Ja. Ja. 22 juli. Het staat op de website mystère.nl. En dan moet je even doorklikken op agenda. En dan vind je wat daar gebeurt. Er wordt georganiseerd door de Club van Amsterdam. Mm-hmm. Club of Amsterdam. Interessante mensen. En dan, dat is zo leuk. Kijk, dat is natuurlijk weer aardig. Daar komt hier iemand en die gaat dat organiseren. En die blijkt dan 12.000 mensen in Europa te kennen. Allemaal mensen die in hun universiteiten met toekomstdenken bezighouden. Allemaal via Facebook. Nee, ja, niet via Facebook vaak, op allerlei manieren. Maar dat er plotseling kun je dus deel uit gaan maken van een community die zich dus druk maakt over de toekomst op een bepaalde manier. Dat zijn heel veel wetenschappers, waar ik normaal nooit mee spreek. Ik ga er vandoor. Ja, oké, ja, ik ook. Doei. Jongens, tot volgende week. We gaan kijken hoe we dit in een vat gaan gieten. Tot ziens. Ja, gaan we doen. Bye.